Filia. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Healer. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz için ve bizimle olduğunuz için teşekkürler. Programın ilk yarısında 2021 restoran trendlerini paylaşacağım sizinle. İkinci yarıda ise yaşam kalitesini artıran tasarımlardan bahsedeceğim. Önce her hafta araştırma yaptılar mı, yayınladılar mı diye baktığım 2021 restoran trendleri araştırma sonuçlarını paylaşayım sizinle. Bu araştırmayı Ulusal Restorancılar Birliği Amerika'da her sene tekrarlıyor. Önümüzdeki senenin trendlerine dair araştırma yapıyorlar. Araştırmaya sektörden profesyoneller katılıyor. Bu sene araştırmaya sektörden 6000 işletme ve 1000 yetişkin tüketici katılmış. Tüketici tercihlerine göre restoranların 2020'de hayatta kalmasını sağlayan uygulama ve inisiyatifleri de kapsıyor bu araştırma. 2020 yılı her sektör için olduğu gibi yeme içme hizmetleri endüstrisi için diğerlerinden farklı bir yıl oldu. Belki bu sektör için daha da kötü bir yıl oldu. İşletmeler yeniliğin sınırlarını test etti. Hatta asit testi oldu diyebiliriz. Aralarında dayananlar var, dirençli olanlar var, farklı uygulamaları adapte edebilenler var. 2020 yılı trendleri hızlandırdı pandemi ve müşterilerin restoran deneyimini kaçırdıkları, hatta özledikleri bir sene oldu. Hala da öyle devam ediyor. Bir takım yiyecek ve menü trendlerinden bahsedeceğim. Bu trendler sektörün yıkımını telafi etmedi. Satışlarda yaklaşık 240 milyar dolar azalma kaydedildi. Yaklaşık 2,5 milyon çalışan işsiz kaldı ve hala işsiz. Ancak restoran işletmecileri dayanmaya, bu işe baş koyduklarını göstermeye, yenilikleri uygulamaya ve direnç göstermeye devam ediyorlar. Neler yaşandı ve yaşanacak? Restoran endüstrisinde bunlardan örnek vereyim. 10 tane trendten bahsedeceğim. Bir tanesi kolaylaştırılmış menüler. Krizden sonra menüler daha da kolaylaştırıldı. Bu alanda hizmet veren işletmeler hızla küçülmeye gittiler. Envanterlerini azalttılar. Ve daha küçük bir kadroyla daha iyi hale getirebilecekleri menü öğeleri geliştirdiler. Bu öğelerin taşınmaya, paket servisine uygun olması gerekiyordu. Ayrıca müşterilerin beğenisini de kazanmalıydı. Menülerin önümüzdeki aylarda kırpılmış halde olacağı kesin. Off-premise denilen mekan dışı servis öncelikli hale geldi. Yani iste getirelim veya gel al paket servisi mekan dışı servisi olarak geçiyor. Pandemiden önce tam hizmet veren restoran trafiğinin %80'i off-premise'ti. Daha sonra Mart 2020'de çoğu restoran on-premise yani mekan içi hizmetlerini kapamak zorunda kaldılar. Sektör tarihindeki en hızlı dönüm noktası olarak odak hızlı bir şekilde paket servisi ve teslimat yoluyla off-premise'e kaydı. Off-premise'de yani mekan dışı hizmetlerde teknoloji öne geçiyor, mobil uygulamalar öne geçiyor, mobil ödeme önemli. Tüketicilere gelince pek çok tüketici için teknoloji kolaylık demek. Ancak paket siparişleri verirken tüketiciler yine de yüz yüze bir deneyimi tercih edebiliyorlar. %59'u telefonla sipariş veriyor. ve paket servisi kapısına kadar götürülüyor. %51'i gidip siparişini elden teslim alıyor. Bununla birlikte tüketicilerin %79'u restoranın web sitesi veya uygulamasını kullanarak sipariş veriyor. Üçüncü bir trend hibrit yemekler. Karışık hibrit yemekleri özellikle gençler tercih ediyorlar. Başlangıçları veya garnitürleri ana yemek olarak tercih edebiliyorlar. Başlangıçtan sonra tatlı isteyebiliyorlar. Artık illaki önce iştah açıcılar, başlangıçlar, ana yemek, salata ve tatlı gibi bir sıralama olması gerekmiyor. Bunlardan birisi ana yemek yerine geçebiliyor. Dördüncü trend, bir öğünlük bir araya getirilmiş tamamlayıcı menüler, bunlar artışta. Belki bir meze, ana yemek ve tatlı içeren paketlenmiş bir öğün önerisi müşterilerde etkili olabiliyor. Beşinci trend, yemek kiti. Yemek kiti müşteriler için çok eğlenceli. Araştırmaya katılan tüketicilerin yarısından fazlası sevdikleri bir restorandan böyle bir kit almaya meyilliler. Bu oran milenyum ve Z kuşağında %75'lere ulaşıyor. Kit paketinde önceden ölçülmüş malzemeler ve yemeği nasıl pişireceğinize dair tarifler var. Böylece restoran yemeğini evde pişirmiş oluyorsunuz. Diğer trendlerden biri, altıncı trend, üyelik sistemi. Müşteriler üye olarak bir ay boyunca yemeklerini ya gidip paket olarak alıyorlar ya da evlerine teslim ediliyor. Üyelik normalde ödedikleri fiyattan daha ucuza geliyor. Bu restoranlar açısından daha düşük fiyata öğün satmak demek olsa da en azından aylık müşteri sayısını biliyorlar ve buna göre de bir program yapmış oluyorlar. Envanterlerini ayarlıyorlar. Yedinci trend, yiyecek satmakla ilgili bir trend. Araştırmaya katılan tüketicilerin yarısından fazlası eğer sevdikleri restoranlar satarsa, temin ederse et, şarküteri, süt ürünleri, ekmek veya makarna gibi taze, pişmemiş veya yarı pişmiş gıdaları buralardan satın alma eğilimindeler. Sekizinci trend alkolle ilgili. Off-premise yani mekan dışı paket servisi kullanan müşterilerin 1/3'ü, tabii bunlar 21 yaş üstü, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana alkolü de hatta kokteylleri de paket servisle tüketiyorlar ve tüketmeye devam edecekler. Dokuzuncu trend, rahatlatıcı, rahat yiyeceklerle ilgili. Tüketiciler rahat menüleri tercih ediyorlar. Araştırmaya katılan şık işletmelerin 1/3'ü menüye daha fazla konfor unsuru ekliyor. Burgerler var, otlu börek var, lazanya, çorba, körili yemekler, sandviçler, pizza ve erişte noodle gibi yemekler var. 10. trend sağlık veya diyetle ilgili. Rahatlatıcı yiyeceklerin olması, sunulması, restoran tercihini ne kadar etkiliyorsa sağlıklı ve diyete özgü yiyecekler de restoran seçiminde etkili. Diyete özel ürünler, glutensiz, vegan daha çok sorulmaya başladı tüketiciler tarafından ve restoranlar da bu tüketici taleplerini karşılıyorlar. Müşterilerin canı ne çekiyor sorusu bu yıl pandemiden ötürü en can alıcı sorulardan biri haline geldi. Her yıl Ulusal Restoran Derneği şeflerle bir araştırma yapıyor ve önümüzdeki yıl trend olacak menü eğilimlerini belirliyor. Bu trendleri de sonra yayınlıyorlar. Bu yıl salgın sırasında gerçekten en çok neyin satıldığını belirlemek için restoran işletmecilerine şu anda en popüler menü öğelerini de sormuşlar. Büyük çoğunluk mevcut en çok satan yiyecek ve içeceklerin koronavirüs salgını öncesinde de menülerinde olduğunu söylemiş. tam hizmet veren şık mekanlar var, aile yerleri var, rahat mekanlar var. Buralarda en fazla satanlar şöyle, burgerler var, deniz mahsulleri listelerinde var. Pizza yine en çok satanlardan, biftek talep görüyor, kanat hariç tavuk ürünleri var. Kahvaltılıklar listeye girmiş, makarna var, Meksika yemeği var, sandviç veya dürüm, bir de son sırada da tavuk kanat var. Ayrıca başka bir restoran kategorisi var. Kahve ve atıştırmalık, sandviç, hızlı yemek yapan yerlerin olduğu bir kategori bu. Bunların en çok sattığı menüler şöyle. Sandviç, dürüm var, pizza, burger, tavuk ürünleri ama kanat hariç, dondurma, kurabiye ve kek gibi tatlılar var, fırın ürünleri, pastane ürünleri var, kahvaltılıklar, Meksika yemeği, ızgara ve deniz mahsulleri. Tüm bu veriler tabi restoranlara yol gösterici oluyor. Envanterlerini düzenliyorlar. Ne kadar küçüleceklerine, büyüyeceklerine karar veriyorlar. Bu raporun tümü daha kapsamlı. Bir dahaki programa daha detaylı olarak ele alacağım. Ama görünen şu ki karşımızda neredeyse batmış bir sektör var veya çok zor durumda olan bir sektör var. Restoran endüstrisi çoğunlukla gel al veya getirelim paket servisine dönüşen bir sektör haline gelmiş. İş gücü daraldı. Amerika'da 2,5 milyon kişinin işsiz kalmasından bahsediyoruz. Türkiye'de ise rakamlar belirsiz. 50 bin işletmenin kapanacağı ve 500 bin kişinin işsiz kalacağından bahsediliyordu. Ama kesin rakamlar yok maalesef. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, genç nüfustaki işsizlik oranının bir önceki yıla göre 1,3 puan azalarak %27'den %26'ya gerilediğini belirtiyordu. Ancak verilere baktığımızda genç nüfusta iş gücüne katılım oranının bir yıl içinde 5,4 puan düşerek %47,5'tan %42,1'e gerilediğini görüyoruz. Türkiye'de yeme içme sektörünün gerçek daralması, gerçek işsizlik oranları gerçek çözümler sağlayabilir bunları bilmek. Umarım daha gerçekçi, güncel rakamlara ulaşabiliriz. Şimdi bir müzik arası verelim. Daha sonra yaşam kalitesini artıran tasarım örnekleriyle devam edeceğim. J.J. Johansson'dan dinleyeceğiz. Heard Somebody's Whistle. Something disturbed my sleep. Out through an open window came this simple melody. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. Machines and screaming cars. A tiny sound my attention caught out from a crowded bar. I heard somebody whistle. to stop and listen. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. Try to sit and compose. It happened just the other day. When through the open balcony door, I was transported away. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Keller. Biyofilia programındayız. Müzik arası vermiştik ve J.J. Johansson'dan Heard Somebody Whistle'ı dinledik. İlk yarıda 2021 restoran sektörünün neredeyse batışından ve sektörde pandemiden ötürü hızlanan trendlerden bahsettim. Şimdi hayat kalitesini artıran tasarımlardan bahsedeceğim. Lingonot diye bir tasarım var. Çocuklara ve terapistlere konuşma ve dil terapi süreçlerinde yardımcı olmak için tasarlanmış bir uygulama, bir cihaz. Görseli kullanıyor. Ses var, dokunma var. Bu üç unsuru kullanarak terapi ve öğrenme deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Bu cihaz çocuklar için yapılmış ve taşınabilir bir cihaz. Geri bildirim fonksiyonu sağlayarak çocuğun terapisini geliştirmeyi de amaçlıyor. Konuşma terapisi üzerine geliştirilen teknolojiler sınırlı. Bu tasarım çocukların terapi seanslarından zevk almasını da arzuluyor. Tasarımı sayesinde çocuklar oyunla karışık egzersiz yapıyorlar. Terapi seanslarını haftada bir saatten günde bir saate çıkarmalarını da sağlıyor. Çocuğun terapi seansını geliştiriyor. Tek gördüğüm oyunlar biraz rekabetçi ve çocukları ekrana bağlayabilir, daha da bağımlı hale getirebilir. Onun haricinde hakikaten terapiye katkısı oluyordur. Başka bir tasarımdan bahsedeyim. Adı MAM. MAM, mülteci kamplarındaki erken çocuk ölümlerinin sayısını azaltmak için yapılmış, ucuz elektronik kontrolü olabilen şişirilebilir bir kuluçka makinesi. Her yıl mülteci kamplarında tahmini 150 bin çocuk doğuyormuş. Bu çocukların 27.500'ü yeterli kuluçka makinesi kuvözü olmadığı için ölüyorlar. Genç tasarımcı James Roberts, Suriyeli mülteciler hakkında BBC'de bir program izliyor. Ve bu programdan sonra bu soruna ilgisi artıyor. Program savaşın stresinden kaynaklanan erken doğumların ve sonraki ölümlerin sayısının nasıl arttığını, hatta bu gruba kayıp nesil adının verildiğini anlatıyor. Bu sorun özellikle mülteciler için 3. Dünya ortamında da kullanılabilecek bir kuluçka makinesini yeniden tasarlama fırsatı sunmuş. Doğan her çocuğun yaşama şansı yok mu sorusundan hareket ediyor. Bu tasarım hem mülteci kampları hem de 3. Dünya'da kullanılan mevcut kuluçka makinelerine göre birçok avantaj sağlıyor. Kuluçka makinesi şu anda 1. Dünya'da kuluçka sistemleriyle Bu ısı ortamı, nemlendirme, sarılık aydınlatması aynı performansı sağlayabiliyor gelişmiş ülkelerde kullanılan kuluçka sistemleriyle ve kuluçka standartlarına uygun. Bu tasarlanan makina kolayca paketlenebiliyor ve mülteci kamplarına kolay teslimat ve nakliye için hali hazırda kullanılan bakım paketlerine yerleştirilebiliyor. Elektronik bileşenleri hem güvenli hem de çok az güç tüketiyor. Araç aküleri gibi mevcut sistemleri kullanarak 24 saatten fazla bir ana güç kaynağı olmadan çalıştırılabiliyor. Tasarımın modüler yapısı gerektiğinde onarım için ayrı yedek parçaların gönderilmesine olanak sağlıyor. Çok basit bir kontrol sistemi var. Bu kontrol sistemi sayesinde, basitliği sayesinde kuluçka makinesi kolayca çalıştırılabiliyor. Şişirilebilir malzeme olduğu için ısı için en iyi yalıtımı sağlıyor. Ve bu özelliği sayesinde de hem kolayca silinebiliyor hem de sterilize edilebiliyor. Şişirilebilir malzemenin şeffaf panelleri çocuğa her zaman kolay erişimi sağlıyor. Standart bir kuluçka makinesi normalde 30 bin sterlin. Ama bu tümüyle 250 sterline geliyor. Arada cidden korkunç bir fark var. MAM prematüre bir çocuğun gelişmesi için mümkün olan en iyi ve en güvenli ortamı sunmaya çalışıyor. Ve mülteci kamplarında prematüre çocukları kuluçkaya yatırma sorunlarının çoğunu önlemiş oluyor. Buna benzer başka bir tasarım daha var. Ya da buna benzer demeyeyim de aynı konuyla ilgili. Svetex prematüre bebek için ana kucağının basit hali içine ışık terapisini yerleştiren, sarılığı da tedavi eden bir tekstil fototerapi sistemi. Ana karnı ortamı yaratıyor ve bebeğin gözlerini ve bakım personelini kör edici mavi ışıktan koruyor. Tasarımcısı Yulia Kamalova bir gün örtüyle kapatılan fototerapi lambasından dolayı ciddi yanıklara maruz kalan bebeklerle ilgili bir haber okuyor ve araştırmaya başlıyor. Dünya çapında her dakika yaklaşık 255 çocuk doğuyor ve bunların 25'i erken doğan bebekler. Tam zamanında doğan yeni doğanların %70'inin ve erken doğmuş bebeklerin %90'ının yeni doğan sarılığından müzdarip olduğu tahmin ediliyor. Bunun en etkili ve basit tedavi yolu mavi ışık tedavisi. Bununla birlikte mavi ışık lambalarının parlaması bakım personelinde veya bebeklerde yan etkiler yaratabiliyor. En azından rahatsızlık veriyor. Svetex Nest yuva parlak kumaştan yapılmış bir fototerapi cihazı. Yuvaya benzeyen şekli var. Cihazın alt kısmındaki yastık bebeğin bacaklarını ışık kaynağından koruyor. Başka ek yastıklar ve kemerli kanatlar bebeği doğru pozisyonda tutmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda elleri bir arada tutmak, parmakları emmek veya yatağa tutunmak gibi doğal hareketler için bir engeli yok. Esnek, hava geçirgen ve sterilize edilebilir. Battaniyenin dış tarafı insanın gözlerini ışıktan korumak için ışıksız kumaştan yapılmış. Böylece güzel çözümlere kafa yoran insanlar var. Programın sonuna geldik. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.